Tika na kumisa na no mama ako tinga Sasa likwa mokumba ya zemi ya bimisinga Na pasi na bolozi ye aboko lingai Asengi na balela ye mwasi asalisa ye Na misala mike mike pe na tambo ya pasi Ya mbona poni eboza kana nimi Maloba mayo masuka olobilelo Nandi makate kasi tena nimi Na koyoka mposa na mona baboti bayo Na motema, kana mipesi Na kosenga ya yolo kola bona limemia Na bazaka ye mingi na zela mosala Na tunaka ye soki balinga bamoni ete Soki mitema mikoyo kakalo kola matoi Deo si oyeba na kana kona yo Baboti ya pembe nipe bamona kakai Batunaka yo soki na lobi ya solo Oyo likambo mama akani Eko salema na kosenga yo kosala sombote Bamoni ete Soki mitema mikoyo kakalo kola matoi Deo si oyeba na kana kona yo Baboti ya pembe nipe bamona kangai Batunaka yo soki na lobi ya solo Oyo likambo mama akani Eko salema na kosenga yo kosala sombote Na bazi pe na kanisi lika malizwa kinga Na komi yemba pe na koyemba po ya baninga Robota zali fitu mama ya banananga Na embi yango na ndonge na embi na ando Na bazi pe na kanisi lika malizwa kinga Na komi yemba pe na koyemba po ya baninga Robota zali fitu mama ya banananga na bengi fetie, bona longola soni lokuma eboza nangai. Na bengi fetie, bona longola soni lokuma matabisi nangai. Thank you. bavanzi pena kanisini kamalizwa kingai na komiemba pena koemba poya baninga lobota zali fiti mama ya bana na kai na bengi feti na bengi feti ona longola soni lokumwa ekoza na kai na bengi feti na bengi feti ona longola soni lokumwa matabisi na kai. Ebele ama kambo, chéri poto, eh.